Madana gatika kolega pama depuis na yena sina somi seye tika kokangela na cherina dako aya kotala gatana misa pama.